ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्योपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। प्रसंग छिड़ा हुआ था, भोजन और अग्निहोत्र में कुछ फर्क है। भोजन में कोई नियम नहीं है कि करना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है, सिद्धांत ही बोल रहे थे। वो क्षुधा रूपी दोष के कारण भूख लगे तो खाता है, भूख क्षुधा नहीं है तो भोजन नहीं करेगा, किंतु अग्निहोत्र ऐसा नहीं है। भोजन का दृष्टांत दे करके अग्निहोत्र भी करना चाहिए ज्ञानी को, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ज्ञानी भोजन करता है हाँ, इसी प्रकार अग्निहोत्र भी उसको करना पड़ेगा। ये मीमांसकों ने कहा तो सिद्धांत उत्तर दिया, भोजन और अग्निहोत्र में विशेषता है। भोजन क्षुधारूपी दोष होने के पर भोजन करता है, नहीं तो नहीं करता है, वो अपनी इच्छा के अधीन है। किंतु अग्निहोत्र शास्त्र के अधीन है, अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा, ऐसे नियम है। इसलिए ज्ञान होने के बाद अग्निहोत्र ज्ञानी नहीं कर सकता। तो भोजन को दृष्टांत बना करके ज्ञानी को प्रेम अग्निहोत्र नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते। अभी तक ये भाष्य में चल रहा था। आगे टीका से कहना, भोजनादेर दोषकृतत्वेपि चातुर्वर्णम चरित भैक्षम इति नाम तो चतुर्गुणम इत्यादि नियमबद्ध विदुषो अग्निहोत्रादि नियम भी स्यात इति संकते। मीमांसक शंका करता है, भोजनादि दोष कृतत्व की, भोजनादि दोष कृत है, क्षुधा रूपी दोष के कारण भोजन करता है, दोष के कारण है, और हमारे शास्त्रीय नहीं है, वहां भोजन करना ही पड़ेगा ऐसा कोई नियम शास्त्र में नहीं है, किंतु अग्निहोत्र के लिए नियम है, ये फर्क है। तो पूर्वादि कहता है मीमांसक, भोजनादि दोष कृतत्व भी, भोजनादि जो है दोष कृत है, क्षुधा रूपी दोष के कारण है होने पर भी। चातुर्वर्णम चरेत भैक्षम यति नाम तो चतुर्गुणम इत्यादि जो नियम बताया, परिसंख्या नियम दिखाया है, यहां नियम दिखाया हुआ है क्या माने, उस आत्मवेत्ता को ज्ञानी को चारों वर्णों में भोजन करना चाहिए, ऐसा है, चातुर्वर्णम चरित भिक्षम। अच्छा, और यति नाम तो शुद्धि के बारे में कहा, यतियों को चार गुना करना चाहिए कहा हुआ है, माने जो मनुस्मृति में लिखा है एकालिंगे गुदस तिस्रह तथा वाम करे दशा उभयोर सप्तदातव्य मृत शुक्तिम शुद्धिम अभिशता। जो शुद्धि चाहने वाला व्यक्ति है तो शौच जाने के बाद में ये ऐसा काम करना चाहिए, मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, किंतु पहले एक बार लिंग में मिट्टी लगा के जल से धोना चाहिए, और तीन बार गुदा में माने जो शुद्धि चाहता हो शौच जाने के बाद, और दस बार बाएं हाथ को मिट्टी से धोना चाहिए, और सात बार दोनों को हाथ को धोना चाहिए। एकालिंगे गुदस तिस्र तथा वाम करे दश उभयोर सप्तदातव्य मृद सुक्तिम सिद्धिम अभिष्यता, ऐसा मनुस्मृति में है। किंतु ये शौच बताया किसके लिए, गृहस्थ के लिए, एतत् शौतम गृहस्थानम, इतने जो मिट्टी लगाने की बात कही है ये गृहस्थों के लिए है। द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम, इसको दुगुणा होना चाहिए ब्रह्मचारी को, मनुस्मृति में है माने दुगुना, जैसे लिंग में एक बार गृहस्थ का है तो ब्रह्मचारी को दो बार, दुगुना है। और त्रिगुणम तो वनस्थानाम, जो वान परिस्थितियों के लिए तीन गुणा, और यति नाम तो चतुर्गुणम, ऐसा है वहां सन्यासियों के लिए चार गुणा, यदि शुद्धि चाहता हो तो शौच के बाद में एक क्रिया, ऐसी क्रिया बताई है। तो ये इस प्रकार इत्यादि नियमबद्ध, जैसे नियम है भिक्षा के बारे में नियम बताया चातुर्वर्णम चरित भक्षम, और यति नाम शुद्धि के बारे में यति नाम तो चतुर्गुणम, जैसे यहां नियम बताया चार गुना करना चाहिए कहा, ठीक इसी प्रकार नियमवत विदुषो अग्निहोत्र आदि नियम भविष्यात, उस ज्ञानी को अग्निहोत्र आदि का भी नियम होना चाहिए, ये पूर्वादि नियम शुभ का कहना है। जैसे भोजन के विषय में नियम बताया चातुर्वर्णम चरित भक्षम, और शुद्धि के बारे में नियम बताया यति नाम तो चतुर्गुणम, ठीक इसी प्रकार अग्निहोत्र में भी नियम होना चाहिए इत्यादि नियमवद अग्निहोत्रादि नियम विषयात, किसको, ज्ञानी को, विदुषा ज्ञानी को अग्निहोत्रादि का नियम होना चाहिए, ज्ञानोत्तर काल में भी अग्निहोत्रादि करना चाहिए। इति संकते, इसी शंका करता है कौन मीमांसक, ये शंका करना है भाष्य में। किंतु पहले टिप्पणियां, यति नाम तो चतुर्गुणम है ना, तो नौ नंबर है ना, इदम चातुर्गुण्यम शौचे अभीते, शुद्धता के विषय में कहा यह, शुद्धता के विषय में है। मनुस्मृति का नंबर दे दिया, पंचम अध्याय 136 नंबर का श्लोक है, वो मनुस्मृति का श्लोक दे दिया है, यदि नाम तो चतुर्गुण वही मिलेगा इत्यादि। दस की टिप्पणी का आदिना, इति आदि, आदि से क्या लेना, कहते हैं आदिना, एक कालम चरित भैक्षम ऐसा आया है, सन्यासियों के लिए एक समय भोजन करना चाहिए ऐसा भी कहा है, एक कालम चरित भैक्षम आदि से यह लेना, ये कहते हैं इत्यादि नियम, जैसे आदि से भोजन एक बार करना चाहिए दिन में ऐसा इत्यादि ग्राह्यम बोला। ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं वर्ण संख्या काल नियम इत्यर्थ, वर्ण नियम और संख्या नियम काल नियम तीन नियम दिखा दिया सन्यासी को, वर्ण नियम है चातुर्वर्णम चरित भक्षम, वर्ण का नियम चारों वर्णों में भोजन करे ऐसा, और संख्या का नियम क्या है तो यति नाम तो चतुर्गुणम, चार गुणा करना चाहिए कहा हुआ है, संख्या का नियम है। और काल का नियम क्या है, एक कालम चरित भक्षम, एक ही समय में भोजन करना चाहिए। तो ये यही बता रहे हैं टिप्पणी में, पूर्वादि की टिप्पणी है, वर्ण संख्या काल नियम इत्यर्थ, वर्ण का नियम है, काल संख्या का नियम है, काल का नियम है, तीन नियम दिखाई पड़ा, एक चातुर्गुण वर्णम चरित भक्षम वर्ण का नियम, और संख्या का नियम है यति नाम तो चतुर्गुणम संख्या का नियम है, और एक कालम चरित भक्षम ये काल का नियम है। इस समान ये बताया वर्ण संख्या काल नियम इत्यर्थ यह कहा इत्यादि नियमबद्ध। तेरह की टिप्पणी है ना, बारह की, विदुषो भिक्षाटनादि एव असिद्धम, ग्यारह की टिप्पणी है, ग्यारह यहीं तक है बस, हो गया ग्यारह हो गया यहीं तक है, आगे भाष्य में है, तद भोजनादि प्रवृत्तौ नियमवत् स्यात् इति चेत्, तद माने अग्निहोत्रादि कर्म, पूर्व में उनका तो अग्निहोत्रादि कर्म को लेकर, वो जो अग्निहोत्रादि कर्म है ना, भोजनादि प्रवृत्तौ नियमवत्, जैसे भोजनादि के प्रवृत्ति में नियम बताया, क्या नियम बताया, चातुर्वर्णम चरित भक्षम नियम, उसी प्रकार अग्निहोत्र के लिए भी नियम होगा, माने ज्ञानी को ज्ञानोत्तर काल में भी अग्निहोत्र करना चाहिए, यही है। तद माने अग्निहोत्रादि भोजनादि प्रवृत्तौ नियमवत्, जैसे भोजनादि के प्रवृत्ति में नियम है, भोजन आदि आदि से लेना है कि शौच आदि के विषय में, और भोजन काल के विषय में नियम है, जैसे एक कालम चरित भक्षम है, यति नाम तो चतुर्गुणम यह है, संख्या के बारे में है, और वर्ण के बारे में चातुर्वर्णम चरित भक्षम इत्यादि नियम है, उसके समान अग्निहोत्र आदि के लिए नियम होगा सन्यासी को, ये मीमांसा को कहा। तद माने अग्निहोत्रादि भोजनादि प्रवृत्तौ नियमवत् स्यात्, भोजनादि के प्रवृत्ति में नियम के समान इसमें भी नियम होगा अग्निहोत्रादि में भी, यदि चेत पूर्वादि बोले तो ना बोलेंगे सिद्धांति। दो नंबर की टिप्पणी है ना, विदुषो अग्निहोत्रादि नियमो भी स्यात्, हाँ जैसे भोजन में नियम है विदुषो माने ज्ञानी को, उसी प्रकार अग्निहोत्रादि में नियम हो, ये पूर्वादि ने मीमांसकों ने कहा, तो सिद्धांत के नौ ऐसा नहीं है, नियमस्य अक्रियत्वाद, भोजनादि के जो नियम है ना क्रिया नहीं है वो अक्रियत्वाद, और क्रियायस्य अप्रयोजकत्वाद, और क्रिया जो है भोजनादि के द्वारा अग्निहोत्रादि का आक्षेप नहीं होता अनाक्षेपकत्वाद, भोजनादि जो होता है ना उसे अग्निहोत्र करना चाहिए ऐसा आक्षेप, जो भोजन करेगा अग्निहोत्र करेगा ऐसा नियम नहीं होता, अग्निहोत्र के लिए अलग नियम है, भोजन तो यति करता है किंतु अग्निहोत्र के लिए आक्षेप नहीं करेगा, भोजन करने पर अग्निहोत्र करना पड़ेगा ऐसा नियम नहीं, ये कहा। नियमस्य अक्रियत्वात्, जो नियम है चातुर्वर्ण चरित भक्षम आदि जो है ना क्रिया नहीं है वो, अच्छा, और क्रियायास्त जो अग्निहोत्र क्रिया का प्रयोजक नहीं होता है भोजन आदि, इसलिए नासौ ज्ञान से अपवाद करा, इसलिए जो भोजन आदि में जो प्रवृत्ति हो रही है ज्ञानी की वो ज्ञान में अपवादक नहीं है, और अग्निहोत्रादि ज्ञान में अपवादक है, क्यों, अग्निहोत्रादि होता है ब्राह्मणत्वादि अभिमान पूर्वक, किस पूर्वक, हाँ वहां केवल क्षुधा दोष नहीं होता, अन्य दोष है वहां, अज्ञान रूपी दोष है वहां, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं ऐसा ऐसा अभिमान हो, देहाभिमान पूर्वक होता है अग्निहोत्र आदि, और देहाभिमान को बाद करके ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानोत्तर काल में अग्निहोत्र होना संभव नहीं। भोजन को दृष्टांत देकर के उस ज्ञानी को अग्निहोत्र करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते, सिद्धांत ही बोल रहे हैं न। नियम से अक्रियत्वात् क्रियायास प्रयोजकत्व अप्रयोजकत्वात्, जो क्रिया अग्निहोत्र आदि क्रिया के लिए प्रयोजक नहीं होता, कौन भोजन आदि, भोजन करे तो अग्नि भोजन करता है तो अग्निहोत्र करना पड़े, ऐसा नियम नहीं होता। ना असौ ज्ञान से अपवाद कर, असौ माने जो भोजन आदि की प्रवृत्ति है वो भोजन, वह ज्ञान के अपवादक नहीं है, ये कहना। यह टिप्पणियां है तीन से लेकर के पांच तक, छह तक टिप्पणियां हैं। तीन में कहा भिक्षादेर इतर विद्या विरोधी क्रिया अनाक्षेपकत्वात्, भिक्षादि जो करता है ज्ञानी ना, भोजन आदि करता है, स्नान आदि करता है, जो भी तीन दृष्टांत दिया, काल का नियम और संख्या का नियम और वर्ण नियम जो बताया, वह भिक्षादेर इतर विद्या विरोधी क्रिया अनाक्षेपत होता है, उसे भोजन से अतिरिक्त जो विद्या के विरोधी क्रिया, भोजन क्रिया से अतिरिक्त जो विरोधी क्रिया, क्या क्रिया है, ज्ञान के विरोधी क्रिया, कौन क्रिया, अग्निहोत्र आदि क्रिया ज्ञान के विरोधी क्रिया है, क्योंकि ज्ञानी को अग्निहोत्र करना संभव नहीं होता, क्यों, वो अज्ञान दशा में है, मनुष्यत्व मैं ब्राह्मण हूं इत्यादि भावना से करना है अग्निहोत्र आदि करना है, और ज्ञान ब्राह्मणत्व आदि के बाद करके होना है। तो भोजन आदि जो होते हैं भिक्षादेर इतर विद्या विरोधी क्रिया, जो अन्य इतर जो भिक्षादि से इतर जो विद्या विरोधी क्रिया का आक्षेपक नहीं होते कि भोजन करने पर अग्निहोत्र करना पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं होता। ठीक है, चार के गुण कहते हैं, पूर्वादि की शंका होती है, हाँ नौनो विविधिषुणाम परिसंख्या इष्यते चेत, विविधिषुओं को परिसंख्या, विधि देखो तीन प्रकार के विधि होते हैं, विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाक्ष के सती तत्र चा नेत्र चा प्राप्त हो परिसंख्येत गीयते, ऐसा कहा है अर्थ संग्रह में, ऐसा दिया है, विधि अत्यंत अप्राप्त हो किसी साधन से प्राप्त नहीं हो, जैसे अग्निहोत्रम जुहियात प्रत्यक्षादि प्रमाण अन्य किसी से प्राप्त है क्या, नहीं किसी, यही वचन ही प्रापक है अग्निहोत्र जुहियात, उसको विधि कहते हैं, क्या बोलते हैं, अत्यंत अप्राप्त हो बिल्कुल अन्य किसी से प्राप्त न हो उसको कहते विधि, ये विधि होता है, विधि अत्यंत प्राप्त हो किसी अन्य प्रमाण से किसी से भी प्राप्त नहीं है, केवल ये वाक्य से ही प्रमाण प्रमाण प्रमाण वाक्य प्रमाण होगा अग्निहोत्र जुहियात, इसको कहते विधि, विधि अत्यंत अप्राप्त हो। नियम पाक्ष के सती, पाक्षी को ऐसा भी कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो, ऐसी स्थिति आ जाए वह नियम विधि हो जाती है, जैसे बृहिण अभहंति ऐसा आया है, माने यज्ञ मंडप के अक्षत के लिए यजमान के पति पत्नी मिलकर के धान कूटते हैं, ऐसे वाक्य आया अक्षत बनाने के लिए, अक्षत के लिए क्या है, देखो नक्शे भी तुषा विमोचन किया जा सकता है, वो भूसे को अलग करना है तंडुल को अलग करना है, तो नाक से भी हो, नाखून से भी हो सकता है, और पत्थर में घर्षण करके भी हो सकता है, ओखली में कूट करके भी हो सकता है, तो माने यहां पर अन्य प्रकार भी है प्राप्त है, स्थिति में आता है वाक्य आता है विधि विहीन अवहंती, कूटना ही पड़ेगा नहीं तो अपूर्व नहीं बनेगा, यदि नक्श से अक्षत निकालेंगे आप उसे अपूर्व नहीं बनेगा, यज्ञ सफल नहीं होगा, अथवा ये पाषाण से बेदलन करेंगे घर्षण करके चावल निकालेंगे उससे भी अपूर्व नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा, यजमान यजमान मिलकर के कूटना पड़ेगा तभी अपूर्व बनेगा, वह विहीन अवहंति वाक्य नियम विधि होता है, क्या होता है, अन्य प्रकार भी प्राप्त है और कूट करके भी प्राप्त है, नियम पाक्षिक सती, पाक्षिक प्राप्त होने पर नियम विधि लग जाता है, विधि अत्यंत अप्राप्त हो नियम पाक्षिके सती, तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो, तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो, वहां भी प्राप्त हो अन्यत्र भी प्राप्त हो, उस स्थिति में परिसंख्या विधि होती है, परिसंख्या विधि मानी जाती है, वहां भी प्राप्त हो अन्य भी प्राप्त हो रागादिवश, उस स्थिति में परिसंख्या विधि लगाई जाती है। तो परिसंख्या विधि में क्या होता है, पंच पंच नखा भक्ष्या ब्रह्म क्षेत्रेण राघव शशक शल्य की गोधा खड़गी कुरमोथ पंचम, ऐसा उदाहरण दिया हुआ है, पांच नख वाले को पांच को खाए, पांच से इतर को न खाए, पांच नख वाले कुत्ते बिल्ली बहुत सारे होते हैं जिसके पांच नख होते हैं, ऐसे मनुष्य भी है पांच नख वाला, पांच नख वाला है, तो उस स्थिति में क्या कहते हैं, ब्रह्म क्षेत्रेण पंच पंच नखा भक्ष्य, पांच नख वाला पांच को खाए अन्य को न खाए, ऐसा है, कौन है पांच? तो कहा शशक खरगोश, सल्लकी, हाँ जो कांटा फेंकने वाले एक होता है ना जमीन के नीचे बैठती है, हाँ उसके पंख में कांटे कांटे होते हैं, कांटा फेंकते उसका अधिकारी होता है जिसको स्याही स्याही ऐसा बोलते हैं इसमें हिंदी में, हाँ सल्लकी बोलते हैं उसको, शशक सल्लकी गोधा, जो गुहा होता है जो ऐसा ऐसा चलने वाला एक जिसके चमड़ी के खैजड़ी आदि बनाते हैं, और खड़गी गैंडा जो नाक के ऊपर वो होता है मारने वाला होता है जिसका, जो आसाम की तरफ होता है, और कुर्म माने कछुआ। ये पांच से अतिरिक्त को न खाए ऐसा आता है। वो पांच को खाने में तात्पर्य नहीं है, वो सबको खाना चाहता था, कम से कम पहले अन्य को रोकने के लिए होता है वाक्य। इसको परिसंख्या भी दी गई, गिनाया जाता है, इतने को बिल्कुल छुए नहीं ऐसा आता है, उसको बोलते हैं परिसंख्या विधि, परिसंख्या विधि बोलते हैं। विधि अत्यंतम प्राप्त हो नियम पाक्षिके सति तत्र चा नेत्र चा प्राप्त हो परिसंख्या दी गई, मीमांसा की बात है सब। तो ये यहां परिसंख्या विधि, ये पूर्वादि कह रहा है, यहां पूर्वादि के कहना है, कहां थे हम भाष्य देख रहे थे ना, हाँ टिप्पणी, भाष्य की टिप्पणी, दो नंबर टिप्पणी, चार नंबर, अच्छा चार, नानु विदुषुणाम पूर्वादि मीमांसा की शंका है। विविधिषुणाम जो विविधिषु है, व्यक्तुम इच्छु विविधिषु, अभी ज्ञान के लिए चाहता है, ज्ञान चाहता है ऐसा विविधिषु है उसका। परिसंख्या इष्यते, जब परिसंख्या यदि है उसके लिए नियम है, माने विद्वत जो ज्ञानी हो चुका उसके लिए तो नियम नहीं होता, शरीर भाव से ऊपर है उसका नियम नहीं है। नियम किसके लिए है? ये जो चातुर्वर्णम चरित भक्षम आदि आदि जो नियम किसके लिए? विविधिषु के लिए है, हाँ माने अज्ञानी सन्यासी है वो, अभी वर्ण धर्म के पालन करके बैठा हुआ है, हाँ उस आत्मतत्व को जानने की इच्छुक है उसके लिए है विधि। ये पूर्वादि ने कहा विदुषो नानु विविधुषु नाम, जो विविधुषु सन्यासी उसके लिए परिसंख्या इष्यते, तो परिसंख्या यदि कौन परिसंख्या है? एक कालम चरित भक्षम अथवा चातुर्वर्णम चरित भक्षम यति नाम तो चतुर्गुणम, ये सारे नियम किसके लिए? विद्वान के लिए नहीं, विविधुषु के लिए, किसके लिए? विविधुषु के लिए हो, तो परिसंख्या नियम लगाया जाता है। तो माने तदर्थ अनुष्ठान निष्ठाराम, उसके लिए जो अनुष्ठान निष्ठा होगा, जो विविधुषु होगा, निष्ठा अनुष्ठान में निष्ठा रखने वाला विविधुषु होगा, उसके प्रकार से माने चारों वर्ण में भोजन करना अथवा ये शौच आदि के विषय में चतुर्गुण शौच करना जो भी होगा, और एक काल भिक्षा करना इत्यादि जो होगा, ये भाग्य तदर्थ अनुष्ठान निष्ठानम तेषाम माने विदुषाम विद्या प्रवृत्ति अनुपत्ति है, विद्यार्थ प्रवृत्ति अनुपत्ति है, तो विद्या की जो प्रवृत्ति है नहीं हो पाएगी इसमें, इसलिए सा नोपपद्यते इति आशंका, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। माने क्या करेगा वो, तो स्नान आदि करता है कि ज्ञान नहीं हो पाएगा, ऐसी शंका करते हैं। तो सिद्धांति बोलते हैं नाशौ कहा, माने पूर्व पक्ष कह रहा है यदि भिक्षाटन में लगेगा, भिक्षा करेगा, शौच आदि के नियम भी पालन करेगा इत्यादि करने पर ज्ञान के साधन नहीं कर पाएगा, तब सिद्धांति बोलते हैं नाशौ ज्ञान से अपवादक रह, ये जो भिक्षा आदि के विषय में बताया ज्ञान के अपवादक नहीं है, ये अग्निहोत्र जो कार्य होता है वो ज्ञान के बाधक होता है, नाशौ अपवादक रह ये कहा। असौ पांच की टिप्पणी में बोलते हैं इस बात को, अच्छा चार और बाकी। यस्माद अन्य निवृत्ति फल नियमो न विरुद्ध क्रिया प्रयोजक, ये तो अन्य निवृत्ति फलक है, ये अन्य कार्य न करे, भिक्षाटन करे, शौचादि को करे, अन्य कार्य न करे, ऐसी इसमें ताप करे इसका विदेश के लिए। यस्माद अन्य निवृत्ति फल, जो अन्य निवृत्ति फल वाला होता है वह नियम, ये नियम होता है अन्य निवृत्ति फल है, माने अन्य कार्य न करे, माने विविधिषु सन्यासी क्या करे, एक तो एक काल भिक्षा करे, एक काल चरित भक्षम, ठीक है, और दूसरी बात चातुर्वर्णम चरित भक्षम, भूख लगने पर चारों वर्ण में खा सकता है बोला, और तीसरा है यति नाम तो चतुर्गुणम जो शौच के बारे में, इससे छोड़ करके अतिरिक्त कार्य मन लौकिक कार्य न करे, इसमें तात्पर्य है। यस्मात अन्य निवृत्ति फलो नियम, ये जो नियम बताया गया है विदुषु के लिए अन्य निवृत्ति फल है, अन्य कार्य न करे इसके लिए है नियम, न विरुद्ध क्रिया प्रयोजक, विरुद्ध क्रिया के प्रयोजक नहीं है, माने अग्निहोत्र विरुद्ध क्रिया है किसके, ज्ञान के विरुद्ध है, उसके प्रयोजक नहीं है नियम। पूर्वादि ने कहा था यदि भिक्षाटन आदि करता है विविधु तो अग्निहोत्र भी करे, ये कहा था, उसके विरोधी क्रिया का प्रयोजक नहीं है नियम। विरोधी क्रिया है अज्ञान काल में, माने अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण आदि भाव से होने वाली क्रिया, वो नहीं प्रयोजक। तस्मात आत्मधियो न बाधकोपि न बाधको अपितु तो अनुग्राहक, जो आत्मज्ञान है ना वह न बाधक, बाधक नहीं अभी तो अनुग्राहक, आत्मज्ञान के बाधक नहीं है कार्य। आत्मधिया ये षष्ठी आत्मज्ञान का न बाधक कौन, ये नियम न बाधक जो चातुर्वर्णम चरित भैक्षम यदि नाम तो चतुर्गुणम आदि जो नियम है आत्मज्ञान के बाधक नहीं है, किंतु अभी तो अनुग्राहक ये आत्मज्ञान के लिए अनुकूल है, ये इसके बिना आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा। क्यों, यदि श्रवणादि नहीं कर पाएगा, भिक्षा नहीं करेगा तो जीवन नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो श्रवणादि नहीं कर पाएगा तो आत्मज्ञान होगा ही नहीं, क्योंकि विविधुषु है। अभी कौन सा है ये सन्यासी, विविधुषु है उसको श्रवण मनन ध्यान कर्तव्य है, उसको वेदांत श्रवण करना है। यदि भिक्षाटन ही नहीं करना, बंद कर दे, खाना बंद कर दे, शौचादि न करे, मान जो भी होगा उस स्थिति में उसका जीवन ही समाप्त हो जाना, तो ज्ञान का बाधक माने ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये ज्ञान के लिए अनुकूल है ये, और अग्निहोत्र जो है प्रतिकूल है, देहाभिमान पूर्वक होता है, किस पूर्वक, हाँ, इसलिए विविधेशु अग्निहोत्र नहीं कर सकता। और विद्वान जो हो चुका है उसको तो बात ही जाने दो, वो तो शरीर भाव से ऊपर है, उसको तो न ब्राह्मण है, वो तो होना ही नहीं, वहां अग्निहोत्र आदि करो वहां तो प्रश्न ही नहीं उठता, विविधेशु भी नहीं कर सकता, ये बाधक है, ज्ञान के बाधक है, ये कह रहे हैं। इसी तरह ये अभी तो अनुग्राहक है, भिक्षादि इनसे यथे चेष्टा ऋषि का सेवा ब्रह्म विद्या अनुपति। देखो भाई, भिक्षादि रहित व्यक्ति को ब्रह्म विद्या उत्पन्न नहीं हो पाएगी, भिक्षादि नहीं करेगा जीवन नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो कहां से ब्रह्म विद्या होने उसकी। भिक्षादि इनसे जो भिक्षादि नहीं हो, और यथे चेष्टा ऋषि जो यथे चेष्टा करने वाला है, जो चाहे मनमाना करने वाला, उसको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। भिक्षादि रहित का भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, और जो यथेष्ट चेष्टा वाला है, हम तो अपने ढंग से चलते हैं, शास्त्र को नहीं मानते ऐसा कहने वाला जो होते हैं, उनको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। दो व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, ये कहा ब्रह्म विद्या अनुपति भाव। कहा पांच की टिप्पणी में कहा परिसंख्या नियम, असौ माने परिसंख्या नियम, ज्ञान से अपवाद कर, जो एक कालम चरित भक्षण आदि जो नियम बताया विविधेशु के लिए, माने दो दो समय खा सकता है, एक ही काल का इत्यादि नियम है, वह इसका बाधक नहीं है, ज्ञान का बाधक नहीं है। कहा छह की टिप्पणी आगे, बाधक अपबाधक माने बाधक न, ये बाधक नहीं है, ये कौन, ये जो विविधेशु के लिए जो नियम बताया है, चातुर्वर्णम चरित भक्षम यति नाम तो चतुर्गुणम एक कालम चरित भक्षम आदि जो नियम बताया, जो वर्ण नियम संख्या नियम काल नियम, ये जो नियम है ज्ञान का बाधक नहीं है। अग्निहोत्र आदि जो है ज्ञान के बाधक हो जाते हैं, इसलिए अग्निहोत्र आदि नहीं कर सकता, ये बता रहे थे। ठीक है, देखना विदुषो नास्ति भोजनादि नियमो अतिक्रांत विदित्वात्, ये कहते हैं जो ज्ञानी होगा ना, आत्मवेत्ता होगा, उसके लिए भोजनादि का नियम ही नहीं है। किसके लिए, ज्ञान हो चुका है जिसको, ये नियम किसके लिए, विदुषु के लिए, किसके लिए, हाँ, ये जो नियम बताया है यति नाम तो चतुर्गुणम इत्यादि जो नियम बताया, ये विविधेशु सन्यासी के लिए है। सन्यास दो प्रकार के हैं, विद्वत सन्यास और विविधेशु सन्यास, माने ज्ञानोत्तर सन्यास अथवा ज्ञान के लिए सन्यास। आज जो सन्यास की प्रथा है, जो सन्यास देते हैं हम ग्रहण करते हैं, जो भी होता है, ये विविधेशु माध्यम से संस्कार होता है। आज गुरु जी आपको समझते हैं अभी अज्ञानी है, आगे वेदांत सुनेगा, वेदांत सुन करके आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, ये दृष्टि से सन्यास देते हैं। विविधेशु सन्यासी है आज जो सन्यास की प्रथा है, विद्वत सन्यास की प्रथा आज नहीं है, विविधेशु सन्यासी की प्रथा है जो परंपरा जो चल रही है। तो ये कहते हैं विदुषो नास्ति भोजनादि नियम हो अतिक्रांत विदित्व। देखो मुख्य ज्ञानी जो होगा, आत्मवेत्ता जो हो चुका है ज्ञानी, विद्वत सन्यासी जो होगा, उसके लिए भोजनादि का नियम ही नहीं है, उसके लिए नियम नहीं है। विदुषो नास्ति भोजनादि वो क्यों, अतिक्रांत विद्युत, वो विधि का अतिक्रमण कर चुका है, वेद जो विधान करने वाले वाक्यों का अतिक्रमण कर चुका है, उसके लिए तो तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, उस काल में तो वेद भी अवेद हो चुके हैं, वहां तो वो ऊपर की स्थिति में पहुंच चुका है, वो वहां पर विधि के उसको दास नहीं बना सकता, विधि वाक्य को उसको पालन करना आवश्यक नहीं है, वो नहीं करता। विदुषो नास्ति भोजनादि नहीं, वो अतिक्रांत विदित्वात्, एक सिद्धांत बोल रहे हैं। ज्ञानी जो होता है भोजनादि का नियम उसके लिए नहीं होता, क्यों? विधि को अतिक्रमण कर चुका है वो, विधि को अतिक्रमण कर चुका है ज्ञानी। तो एक 12-13 टिप्पणी है 12 में। विदुषो भिक्षाटनादि व सिद्धम, जो मुख्य ज्ञानी है ना उसको तो भिक्षाटनादि भी नहीं हो सकता, क्यों? वो तो शरीर भाव से ऊपर है वो, तो उसके लिए ये नियम लगाना संभव नहीं है, वो तो शरीर भाव से ऊपर है वो, ऐसी स्थिति में शरीर भाव में है ही नहीं। तो विदुषो भिक्षाटनादि व सिद्धम, जो मुख्य ज्ञानी है आत्मवेत्ता है उसको तो भिक्षाटनादि असिद्ध है, भिक्षाटना हो ही नहीं सकता उससे, क्यों? शरीर भाव में है ही नहीं, वो ऊपर भाव में है, शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ है, आत्मभाव में बैठा है। तन नियमवत असिद्धम, तन नियमवत अग्निहोत्रादि नियतिस्तु दूर निरस्ता। इसलिए भोजनादि नियम के समान अग्निहोत्रादि के जो नियम लगाना चाहते हो आप, ज्ञानी को जैसे ज्ञानी भोजन करता है इसी प्रकार अग्निहोत्र भी करना चाहिए उसको, जो नियम लगाना चाहते हो दूर से ही चला जाएगा वो, जब भोजन आदि के लिए नियम नहीं होता उसका, क्यों? विधि को अतिक्रमण करके बैठा है, तो फिर इस अग्निहोत्र आदि नियम तो बहुत दूर की बात रह गई। जब भोजन आदि के लिए नियम नहीं है उसके लिए ज्ञान के लिए, तो आगे अग्निहोत्र की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, दूर से खंडित हो गया वो, एक अयमितिक न्याय लगा रहे हैं। विदुषो भोजन भिक्षाटन आदि है, वस्तु भिक्षाटन आदि भी नहीं हो सकता, माने वो केवल भिक्षाटन आदि जो उसको हो रहा है वे बाधितानुवृत्ति से हो रहा, किस वृत्ति से? मुख्य वृत्ति से नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं सन्यासी हूं, मुझे भोजन करना है, ये वृत्ति नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं होती उसकी, वो प्रारब्धवश बाधितानुवृत्ति से वहां क्रिया होती है उसकी, वहां कर्तृत्वपना नहीं है ज्ञानी का। ये जो भिक्षाटन आदि का नियम होता है किसका? विदुषु के लिए, किसके लिए? ये कह रहे हैं विदुषो माने मुख्य ज्ञानी जो होगा उसका, भिक्षाटन आदि होगा सिद्धम, भिक्षाटन आदि संभव नहीं वहां। फिर तन नियमवत भिक्षाटन आदि के नियम के समान, जैसे भिक्षाटन करता है उसी प्रकार अग्निहोत्र भी करे, वो अग्निहोत्र का नियम तो दूर निरस्ता, कैमितिक न्याय लगाकर बोल रहे हैं, वो तो दूर से चला जाता है, कहां से नियम लगना हो? जो भोजन आदि ही नहीं, नियम ही नहीं है, अग्निहोत्र का नियम कहां लगाओगे? दूर निरस्ता इत्यादि कहा, इति अभिप्रेत्य विदुष इत्यादि टीका में कहा था, विदुष बोला था। आगे आगे और टिप्पणी बाकी है। अत्र असिद्धम इत्यस्य शास्त्र अनपेक्षत्वम इत्यर्थः, विदुषो नास्ति भोजनादि निवो अधिक्रांति विद्वात, असिद्धम पद को अर्थ करना चाहते हैं यहां, असिद्धम यहां जो अत्र असिद्धम इत्यस्य शास्त्र अनपेक्षत्वम इत्यर्थः, असिद्ध पद तो है ही कहे गए। माने असिद्ध शब्द का अर्थ शास्त्र अनपेक्ष, यही अर्थ होता है बोलना चाहते हैं। विदुषो नास्ति भोजनादि नियमो, नास्ति का अर्थ असिद्ध यही कहा होगा। चलो आगे 13 की टिप्पणी का, विधि अकिंकरत्वाद, वो विधि का दास नहीं है वो ज्ञानी, किसका? विधि का दास नहीं है, सेवक नहीं है वो विधि को अपने से नीचे कर चुका है वो। निस्त्रय गुण्य पथि विचरतः को विधि को निषेध, ऐसी स्थिति है उसकी, ऐसी स्थिति में है। तो विधि अकिंकरत्वाद, विधि के दास नहीं है वो, विधि वाक्य है इसलिए करना पड़ेगा, उसको लागू नहीं हो सकता, क्यों? विधि को अतिक्रमण कर चुका है वो, अग्निहोत्र आदि विधि वाक्यों को अतिक्रमण कर चुका है, यही बताया आगे ठीक है। न चावता यथेष्ट शिष्टापत्ति अधर्माधीन अविवेक कृता ऐसा, पूर्वादि कहेगा महाराज तब तो यदि विधि को अतिक्रमण कर गया है ज्ञानी आत्मव्यता, तब तो उसकी यथेष्ट चेष्टा की आपत्ति होगी, जो चाहे मनमाना करेगा, जो चाहे खाएगा, जहां चाहे सोएगा, जो कुछ करेगा, माने विधि विधि से ऊपर है वो, विधि को नहीं मानता है, माने विधि के नीचे नहीं है, विधि को मान्यता नहीं देता है, तो यथेष्ट चेष्टा हो जाएगा तब तो, और ज्ञान माने ज्ञानी होना तो क्या हो, रोग हो गया, आचरण रहित हो जाएगा, कुछ भी नहीं, जो चाहे मनमाना करेगा। तो सिद्धांत कहते नहीं, न चाहिए तावता, इतने मात्र से विधि के तो किंकर न होने से, इतने मात्र से विधि को अतिक्रम करने मात्र से यथेष्ट चेष्टापत्ति न, यथेष्ट चेष्टा की आपत्ति भी नहीं होती उसकी, किसकी? ज्ञानी की, वो यथेष्ट चेष्टा कर नहीं सकता, क्यों? तो कहते हैं अधर्माधीन अविवेकता ही सा, देखो अधर्म के अधीन होती है यथेष्टा। जो अधर्मा पापी होगा ना, ज्ञानी ने पहले पाप किया है क्या? नहीं, पहला जीवन बहुत सुलझा हुआ जीवन है उसका, तभी तो ज्ञान हुआ है। यदि पाप करता तो ज्ञान नहीं होता उसके पास। तो पहले से जैसे संस्कार है, क्या संस्कार? उस बात पवित्र भावना के संस्कार लेकर के बैठा हुआ है, ज्ञान से पहले पवित्र भावना में था वो, तो वही संस्कार उसके पास है। कहां से वो यथेष्टा करेगा? आज नहीं कर सकता, जैसे संस्कार होगा वही तो करेगा। यही सिद्धांत बोल रहे हैं अधर्माधीना, वो जो यथेष्ट चेष्टा है अधर्म के अधीन होती है। किससे होती है? कि उसके पास अधर्म नहीं है, अधर्म है ही नहीं उसके पास। माने ज्ञान के पूर्व स्थिति में उसका जीवन सुलझा हुआ जीवन होता है, तभी तो ज्ञान होता है। पवित्र भावना में होता है तभी तो ज्ञान होता है। तो वहां अधर्म है ही नहीं उसके पास, पाप है ही नहीं। और दूसरी बात अविवेकता ही सा, अज्ञान कृत होता है वो जो यथेष्टा अज्ञानी को होता है, और यह है ज्ञानी। उसके बाद अधर्म भी नहीं है, अविवेक भी नहीं है, तो फिर कैसे यथेष्ट चेष्टा होनी उसकी? विधि के अंगीकार होने मात्र से यथेष्ट चेष्टा नहीं होती, यथेष्ट चेष्टा नहीं है, नहीं हो सकता। ये सिद्धांत बताएगा ताबता चौधरी की टिप्पणी है। अतिक्रांत विधित्व मात्र, विधि को अतिक्रमण कर गया, शास्त्र को अतिक्रमण कर गया, इतने मात्र से वो यथेष्ट चेष्टा वाला हो नहीं सकता। क्यों? यथेष्ट चेष्टा के दो कारण होते हैं। क्या होते हैं? एक अधर्म के अधीन है वो, दूसरा अविवेक के अधीन है। इसके पास अधर्म भी नहीं है, अविवेक भी नहीं है, इसलिए यथेष्ट चेष्टा भी नहीं करता। क्यों? ज्ञान के जो पूर्व स्थिति, ज्ञान से पूर्व स्थिति में जब था साधक अवस्था में, क्या पाप कर्म कर रहा था तो ज्ञान हुआ क्या? नहीं। और अज्ञानी है क्या वो? नहीं, अज्ञानी भी नहीं, इसलिए यथेष्ट चेष्टा होना संभव है। संस्कार उसे माने धर्म का संस्कार है, वही संस्कार पहले गंगा स्नान करता था, अभी गंगा स्नान ही करेगा। ये नहीं कि ज्ञान से पहले गंगा स्नान करता, आज नाले में स्नान करता हो, उसका संस्कार है ही नहीं वहां, ऐसा नहीं। ज्ञान के पहले माने पवित्र भोजन करता था, अब जहां मिले खाने लग जाते, वो संस्कार ही नहीं किया था, कैसे खाएगा वो? संस्कार नहीं उसके पास, इसलिए विधि के अतिक्रम करने मात्र से यथेष्ट चेष्टा की आपत्ति नहीं आ सकती ज्ञानी को। ये सिद्धांत ने उत्तर दिया। न चतौ विदुषो विद्यते, ये दोनों ज्ञानी में नहीं है। कौन दोनों? अधर्म भी नहीं है, अविवेक भी नहीं है। तौ माने अधर्म अविवेक, अधर्माविवेक, जो अधर्म और अविवेक है वो दोनों ज्ञानी में है ही नहीं, इसलिए यथेष्ट चेष्टा की आपत्ति भी नहीं है। विधि के अतिक्रम करने से यथेष्ट चेष्टा, ये पूर्ववादी बोलेगा, यदि विधि वाक्य को मान नहीं मानेगा यथेष्ट चेष्टा भी आएगा, वो तो ज्ञान होना क्या होगा, उल्टा रोग हो गया ऐसे कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। न जताऊ विदुषो विद्यते, ये दोनों के दोनों ज्ञानी में नहीं है। कौन दोनों? अधर्म और अविवेक दोनों। अतो अस्मात् कारणात् अविद्यावस्थायाम अपि असति यथेष्ट चेष्टा विद्यादशायाम कुतस्या। देखो अज्ञान अवस्था में जब था वो साधक अवस्था में था, कौन? मुमुक्षु अवस्था में था वो, अविद्या अवस्था है वो, उस अवस्था में भी यथेष्ट चेष्टा उसकी नहीं रही, तो अभी ज्ञानावस्था में कैसे हो सकती है? अतः अस्मात् कारणात् अविद्यावस्थायाम अपि असति यथेष्ट चेष्टा, माने मुमुक्षु अवस्था में था, अविद्या काल था वो, उस अविज्ञान नहीं हुआ था उस काल में भी, न जो नहीं है जो यथेष्ट चेष्टा असति न होने पर, यथेष्ट चेष्टा नहीं है उस काल में भी, तो विद्यादशायाम अति विद्या काल है कुतस्यात्, कहां से होने? कारण ही नहीं तो कार्य कैसे होगा? यदि मुमुक्षु अवस्था में ये यथेष्ट चेष्टा होती तो ज्ञानावस्था में भी संभावना थी कि कारण से कार्य होता है, जब मुमुक्षु अवस्था में भी नहीं है, अविद्या काल में भी उसमें यथेष्ट चेष्टा नहीं है, तो ज्ञान काल में कहां से आएगी यथेष्ट चेष्टा? एक अतः अतः एक अतः अविद्यावस्थायाम पंद्र की टिप्पणी, साधनावस्थायाम अविद्यावस्था माने साधनावस्था, माने मुमुक्षु अवस्था में था तब भी यथेष्ट चेष्टा का अभाव है उसके काल, सुलझा हुआ जीवन होता है साधक का, तो उस काल में नोहर पर कुतः, फिर विद्या काल में कहां से आएगा? कुतः माने कारण, कहां से? कारण ही नहीं तो कार्य कैसे होगा? कुतः कारण, किस कारण से यहां विज्ञान काल में यथेष्ट चेष्टा होगी? एक नहीं हो सकती, सत्र की टिप्पणी का अपितु न स्यात्, यथेष्ट चेष्टा हो नहीं सकती। क्यों? तो कहते कारणाभावात्, यथेष्ट चेष्टा के लिए कारण नहीं है। यदि अज्ञान काल में यथेष्ट चेष्टा होती मुमुक्षास काल में, तो उसके वो कारण होने से आज भी होने की संभावना थी। क्यों? उस काल में भी नहीं यथेष्ट चेष्टा, तो कारण के बिना कार्य नहीं होता। इसलिए जब मुमुक्षु अवस्था में साधक अवस्था में भी यथेष्ट चेष्टा नहीं है उस विद्वान का, तो आज ज्ञान काल में ज्ञानोत्तर काल में यथेष्ट चेष्टा कहां से होना है, कारण है तो कार्य कैसे होगा, ये सिद्धांत ने बताया। ठीक है, आगे टीका है। संस्कार से अभिभाव यथेष्ट चेष्टा का संस्कार भी नहीं है ज्ञानी में। यदि संस्कार भी होती ना तब होता, तब भी होने की संभावना तो बता दे। कहां से कहा था पूर्वादि ने कहा था, यदि बीबी को अधिकर्म कर जाता है ज्ञानी शास्त्र को तो उस दिन यथेष्ट चेष्टा होगी, कहते संभव नहीं है, सिद्धांत ने बताया। बाधितानुवृत्तेश्च कहते हैं वो जो भिक्षाटन आदि जो करता है ज्ञानी बाधितानुवृत्ति से करता है, और अग्निहोत्र आदि जो करना होगा सत्यत्व बुद्धि से करना पड़ेगा। किस बुद्धि से? हाँ, वहां बाधितानुवृत्ति काम नहीं करती है, मैं ब्राह्मण हूं मेरा अधिकार है अग्निहोत्र करना, सत्यत्व बुद्धि देहाभिमान को सत्य मानकर तभी चलेगा वो, तो हाँ हम ब्राह्मण इत्यादि मानेगा तभी करेगा, या सत्यत्व बुद्धि होगी अग्निहोत्र आदि के लिए, किन्तु भिक्षा आदि में बाधितानुवृत्ति है। ये कहते हैं बाधितानुवृत्ति स बाधितानुवृत्ति होने से कहा। अठारह की टिप्पणी, उपक्रांतम दृष्टांत दाष्टांतिको वैषम्य सुडैति। जो प्रारंभ हुआ था दृष्टांत दिया था पूर्वादि ने भोजन आदि का, और सिद्धांत में घटा रहा था अग्निहोत्र का। ज्ञानी यदि ज्ञानी का भिक्षाटन आदि होता है तो भिक्षाटन क्रिया है तो ज्ञानी को अग्निहोत्र भी करना पड़ेगा। इसमें सिद्धांत ने विषमता दिखाई। क्या विषमता दिखाई? यह बाधितानुवृत्ति से है और यह सत्यत्व बुद्धि से है। अग्निहोत्र आदि सत्यत्व बुद्धि में न होने से यह बताना है। यही कहा अठारह की टिप्पणी में, उपक्रांतम दृष्टांत दाष्टांत को वैषम्य सुधैति। जो आरंभ किया था पूर्वादि ने दृष्टांत और दाष्टांत, दृष्टांत दिया था भोजनादि का, यदि ज्ञानी भोजनादि करता है तो उसको अग्निहोत्र भी करना होगा, ये कहा। तो इसमें वैषम्यम जो विषमता दिखाया है उसी को अभी स्पष्ट करते हैं। क्या कैसा टिप्पणी कहते हैं? बाधितान बाधितानुवृत्ति, भोजनादि की प्रवृत्ति बाधितानुवृत्ति से है। कैसे है दिखाते हैं। भोजनादो प्रवृत्ति संभव इति शेष, बाधितानुवृत्ति बाधितानुवृत्ति से भोजनादो प्रवृत्ति ही, बाधितानुवृत्ति से भोजनादि में प्रवृत्ति होती है, ये कहा। और टिप्पणी शेष, भोजनादिर दोष मात्र जन्यत्वेन आवासतया, भोजनादि जो है ना क्षुदा आदि दोष मात्र के कारण होता है। वहां कोई नियम नहीं है कि भोजन करना ही पड़ेगा, कोई वेदवाक्य ऐसा नहीं मिलता है आपको भोजन करना ही चाहिए करके, वेदवाक्य नहीं मिलेगा। केवल भूख लगे तो भोजन करे, क्षुदा है तो भोजन करेगा, क्षुदा नहीं है तो 10 दिन तक भोजन नहीं करेगा। वहां कोई पाप नहीं लगेगा भोजन नहीं करने से, किंतु अग्निहोत्र के लिए यदि नहीं करेगा तो पाप लगेगा। उसमें विधिवाक्य है, भोजन के लिए कोई विधिवाक्य नहीं है, वो तो क्षुदा रूपी दोष के कारण भोजन करता है, दोष मात्र नियम वो निमित्त है। वह यही कह रहे हैं, भोजन आदेर दोष मात्र जन्यत्व, दोष मात्र जन्य है भोजन आदि, दोष है क्षुदा, भूख होने से भोजन करता है। इसलिए आवास दया, वो आभास है, वास्तव में भोजन नहीं है वो, आवास दया। बाधितानुवृत्ति संभव आदि भाव, बाधितानुवृत्ति संभव है कहां? भोजन आदि में, ये कहा। और अग्निहोत्रादेश तो आगे बोलते हैं, भोजनादि तो बाधितानुवृत्ति से है, किंतु अग्निहोत्रादेश तो सिद्धांत ही बोल रहे हैं। ठीक है, अग्निहोत्रादेश तो अग्निहोत्रादि जो कार्य होता है वो तो अनाभासत्वात् आवास नहीं है, सत्य है, सत्य मान के करेगा, असत्य मान के नहीं करेगा। अनाभासत्वात् 19 की टिप्पणी है ना, अबाधित अभिमान निमित्तत्वात् अनाभासत्व। अनाभास क्या है? अबाधित अभिमान है, सत्य तो बुद्धि है, मैं ब्राह्मण हूं मेरा ये कर्तव्य है, इस भावना से करेगा वो। तो अग्निहोत्रादेश तो अग्निहोत्रादि जो क्रिया है वो तो अनाभास, अनाभास आवास नहीं अनावास है, इसलिए न बाधितानुवृत्ति। वह बाधितानुवृत्ति से अग्निहोत्र नहीं कर सकता, भोजन आदि में बाधितानुवृत्ति है, इसलिए फर्क है दोनों में। इसलिए ज्ञानी अग्निहोत्र नहीं कर सकता, सिद्धांत बोले इसे न कहा। न नियम से अक्रियत्वात्, जो भोजन के नियम है ना वो क्रिया नहीं, क्रियायास अप्रयोजकत्वात्, और भोजनादि जो क्रिया ना अप्रयोजक है किसके लिए? ज्ञान इसके लिए, अग्निहोत्र आदि का प्रयोजक नहीं है। क्रियाया माने षष्ठी, अग्निहोत्र आदि क्रिया का भोजन प्रयोजक नहीं होता, भोजन करने पर अग्निहोत्र करना पड़ेगा ऐसा नियम नहीं होता। नाशव ज्ञान से अपवादक, ये जो भोजन है वह ज्ञान के अपवादक नहीं है। और अग्निहोत्र आदि होते हैं ज्ञान के अपवादक होते हैं, देहाभिमान से होता है ये, और ज्ञान होता है देहाभिमान को नाश करके होता है। ठीक है, किंच अविदुषाम विविदुषाणाम भाई ऐस नियम, सिद्धांत बोलते भाई ये जो नियम बताया तुमने ये अज्ञानी का है कि ज्ञानी का है, ये नियम जो बताया नियम क्या, भोजनादो नियम पद कहा था, भोजनाद भी नियम बताया क्या करना, एक कालम चरित भैक्षम इत्यादि जो नियम है, अच्छा चातुर्वर्ण चरित भैक्षम अथवा यति नाम तो चतुर्गुणम, जो काल काल का नियम, संख्या का नियम, वर्ण नियम जो बताया, अज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए सिद्धांति पूछ रहे हैं। अविदुषाम विविदुषाणाम भाई ऐसे नियम, ये जो नियम बताया गया माने अज्ञानी के लिए कि ज्ञानी के लिए है नियम, बीस की टिप्पणी है नियम, चातुर्वर्णम इत्यादि वर्ण तो नियम, जो चातुर्वर्ण चरित भक्षम यति नाम तो चतुर्गुणम है ना, और एक कालम चरित भक्षम इत्यादि जो नियम है ज्ञानी को है कि अज्ञानी को है, सिद्धांति पूछ रहे हैं। अच्छा तो कहते हैं तेषाम नियम तेषाम विधि निषेध गोचरत्वात् किंच किंच अविदुषाम विविदुषाणाम ऐसे नहीं, ये जो नियम है ना अज्ञानी जो विविदुषु है उसके लिए नियम है, यहां दो विकल्प नहीं है, किंच अविदुषाम विविदुषाणाम ऐसे नियम है, सिद्धांति बोल रहे हैं जो अज्ञानी है विविदुषु है उसके लिए नियम है, भोजनादि के नियम किसके लिए, विविदुषु है अज्ञानी है मुमुक्षु अवस्था में है उसके लिए नियम है, विद्वत वाला नहीं उसके लिए नियम है, ऐसा नियम नियम में चातुर्वर्ण्यम इत्यादि, चातुर्वर्ण्यम इत्यादि वर्णित नियम, चातुर्वर्ण्यम इत्यादि से वर्णित नियम किसके लिए, अज्ञानी जो विविदुषु है, अज्ञानी भी दो प्रकार के हैं, एक तो बुभुक्षु है और एक मुमुक्षु है अज्ञानी, ये जो मुमुक्षु अज्ञानी के लिए नियम है, अविदुषु अज्ञानी हो और विविदुषु हो ऐसे ऐसे जो अज्ञानी माने बिल्कुल अंधेरा अज्ञानी नहीं है, ऐसा साधन अवस्था वाला ज्ञानी ऐसा जो उसके लिए नियम है ये, तेसाम विधि निषेधों को उत्तर उस काल में देखो विधि निषेध का विषय बनता है, वो किसका बनता है क्यों अज्ञान अवस्था में है, भोजनादि के विषय में ये खाना ये नहीं खाना वहां विधि नियम का नियम वो बनता है विषय बनता है, वो तेसाम माने अविदुष विविदुषु है जो अज्ञानी विविदुषु है उनके लिए विधि निषेध गोचर तो विधि निषेध के विषय में होते हैं वो, विधि और निषेध का ये चीज खाना चाहिए ये चीज नहीं खाना चाहिए, यहां खाना चाहिए वहां नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना, ये सब विधि नियम जो है विविदुषु के लिए है सब। अच्छा न तो तेषाम अपनी आगे बोलते हैं वो विविदुषु के लिए भी सिद्धांत कहते न तेषाम अपनी ये सब माने नियम, ये जो नियम बताया गया चातुर्वर्ण चरित भक्षण आदि जो नियम है उन विविदुषु के लिए भी, तेषाम अपि ऐसा माने नियम, ये जो नियम है वह ज्ञानोदय परिपंथी नहीं, परिपंथी ना ज्ञानोदय में परिपंथी माने शत्रु नहीं है, ये भोजनादि का जो नियम बताया माने ज्ञान उत्पन्न होने में परिपंथी माने शत्रु नहीं है, विविदुषु के लिए भी जो नियम बताया गया ये नियम ज्ञान के लिए विरोधी नहीं है, परिपंथी माने शत्रु होता है विरोधी वो नहीं है, विरोधी नहीं, इसलिए परिपंथी माने साथ की टिप्पणी इधर परिपंथी माने प्रतिबंधक, प्रतिबंधक नहीं है उनके लिए भी माने जो विविदुषु अवस्था में है जो नियम बताया गया एक कालम चरित भक्षम आदि जो नियम बताया वो नियम उसके ज्ञान के लिए प्रतिबंधक नहीं है, तस्य अन्य निवृत्ति रूपस्य स्वयं क्रियात्वाभाव, ये जो नियम बताया गया ना तस्य माने नियमस्य जो नियम है अन्य निवृत्ति परक है क्या है माने चार वर्णों को छोड़कर के पंचम वर्ण में भोजन न करे ऐसा नियम है वहां, वहां निवृत्ति परक वाक्य है माने प्रवृत्ति परक नहीं है निवृत्ति परक है क्या है ये, हाँ। ये सब नियम दिए गए निवृत्ति परक है माने अन्यत्र न करे इसमें तात्पर्य रखता क्या है इसमें तात्पर्य है न करे माने वो निषेध में जा रहा है निषेध वाक्य आएगा तो निवृत्ति परक होता है क्या होता है प्रवृत्ति परक नहीं है तो विधि परक वाक्य नहीं है उनके लिए भी ये कहते हैं तस्य माने नियम से वो जो नियम है आठ की टिप्पणी कहा तस्य नियम से माने परिसंख्या खस्य जो परिसंख्या नामक नियम है ना वो अभी तेषाम अपी वो जो तेषाम बने विविदुषा विविदुषुणाम अपी चातुर्वर्णम इत्यादि इत्यादि नायम नियम विधि ये नियम विधि नहीं है उनका उनके लिए परिसंख्या भी दी है, इतर व्यावृत्ति करने के लिए है, किसके लिए है? प्रसिद्ध परिसंख्या विधि तो उपक्रमात्, जो प्रसिद्ध परिसंख्या विधि है उसको स्वीकार किया यहां। परिसंख्या विधि में इतर व्यावृत्ति कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? इतर व्यावृत्ति। या विधि में तात्पर्य नहीं है, निषेध में तात्पर्य है, अन्यत्र न करे ऐसा करने में तात्पर्य है, ये कह रहे हैं यहां। तस्य ये कह रहे थे टीका में, तस्य अन्य निवृत्ति रूप से स्वयं क्रियात्व अभावात्। तस्य माने जो नियम से है, नियम है वो नियम भी, चातुर्वर्ण चरित भक्ष नियम भी क्या है? अन्य निवृत्ति परत्वाद, वह विधि परक नहीं है, अन्य निवृत्ति परक है वाक्य होने से, स्वयं क्रियात्व अभाव, क्रिया नहीं है ये, अक्रिय, निषेध में अक्रिय होना होता है। जब नकलंजन भक्षित आएगा तो क्रिया करेगा या चुपचाप रहेगा? निवृत्ति परक वाक्य होता है। इसी प्रकार ये भी है परिसंख्या या प्रवृत्ति, चार जगह में खाना ही चाहिए ऐसा नियम नहीं है, अन्यत्र न खाए इसमें तात्पर्य है, इसमें तात्पर्य रहता है परिसंख्या ही, ये बता रहे। नापि स क्रियान आक्षिपन ब्रह्म विद्याम प्रतिक्षेपति, वो नापि स माने वो जो नियम है, वो जो नियम विधि बताया, नियम बताया, वह नियम क्रियाम क्रियान आक्षिप्य माने वो क्रिया को आक्षेप करके, माने भोजन करता है तो अग्निहोत्र करना पड़ेगा ऐसा करके, ब्रह्म विद्या प्रतिक्षिपति, ब्रह्म विद्या का प्रतिक्षेप करता हो ऐसा भी नहीं है। टिप्पणी से स्पष्ट हो जाएगा, सत्र की दस की टिप्पणी है ना, नौ दस, नौ कहते स परिसंख्या, परिसंख्या क्या स माने परिसंख्या नामक जो विधि है ना, वो विधि नियम जो नियम विधि है वो, क्रिया माने निवृत्ति अनुकूल व्यापारम, या कौन सी व्यापार है? प्रवृत्ति रूप व्यापार नहीं है। हाँ, चातुर्वर्ण चरित भक्षों का पंचम वर्ण में भोजन न करे अर्थ होता है, क्या होता है? हाँ ऐसा ऐसा अर्थ है ये है। तो ये भी निवृत्ति अनुकूल व्यापारम, आक्षिपन माने ताम बिना स्वस्य विदित्व अनुपत्ति है, इति भाव माने आक्षेप के बिना विदित्व न हो ऐसी बात नहीं है। क्रियात्व अभिगमेन तत्प्रतिबंधकत्व अभावे, क्रिया स्वीकार करके उस ज्ञान का प्रतिबंधक, तत्प्रतिबंधक अभावे क्रियात्व अभिगमेन, क्रियात्व स्वीकार करके और तत्प्रतिबंधकत्व अभावे विधौ क्रियात्व सामान्य अग्निहोत्रादिर भी अप्रतिबंधा तदपि प्रसज्यते भाव। पूर्वादि बोल रहा है कि क्रिया ज्ञान से बाधिना क्रियात्व अभिगमेन, बाधि माने पूर्व पक्ष ने ज्ञान को क्या माना, क्रिया माना हुआ है, ज्ञान से क्रिया तो अभिगमेन, पूर्वादि माने मीमांसकों ने ज्ञान को क्रिया स्वीकार किया है होने से, तत्प्रतिबंधक अभाव है, जब ज्ञान का प्रतिबंधक बनेगा तो क्रिया, क्रिया का प्रतिबंधक होने से ज्ञान का प्रतिबंधक विधौ क्रियात्व सामान्य, क्रियात्व सामान्य है माने ज्ञान भी क्रिया है, ज्ञान धातु से लूट करके ज्ञान बनता है, क्रिया माना जाता है, इसलिए सामान्य अग्निहोत्रादिर भी अप्रतिबंधात, अग्निहोत्रादि भी जो ज्ञान रूपी क्रिया का बाधक नहीं है तो अग्निहोत्रादि बाधक नहीं होगा, अग्निहोत्र भी करेगा, ये कारण पूर्वादि जा रहा है। जो ज्ञान माने क्रिया तो ज्ञान का बाधक नहीं माने क्रिया का बाधक नहीं है, नहीं है तो अग्निहोत्र भी क्रिया है उसका बाधक नहीं है, ज्ञान होने पर भी अग्निहोत्र करे, ये पूर्वादि का कहना था। तदपि प्रसज्जेत, वो भी होना चाहिए, पूर्वादि की कथन है ये, मीमांसकों का कथन, वो भी नहीं होता बोल रहे हैं यहां। नापि स क्रियाम आक्षेपन माने अग्निहोत्रादि क्रिया का आक्षेप करते हुए ब्रह्म विद्या प्रति, ब्रह्म विद्या के प्रति प्रतिक्षेप करता हो, बाधित होता हो ऐसा नहीं है, नहीं। सत्र की दस की टिप्पणी बता दी। अच्छा आगे बोलते हैं, अन्य निवृत्तिया, अन्य निवृत्तियात्मन तदाक्षेपकत्व सिद्धि है, ये अन्य निवृत्त स्वरूप है। चातुर्वर्णम चरित भक्षम का अर्थ चार वर्णों में भोजन करे, उसमें तात्पर्य नहीं क्या है, पंचम वर्ण में न करे, परिसंख्या विधि है ये नियम विधि नहीं है, परिसंख्या विधि है, इसमें तात्पर्य हो सकेगा। अन्य निवृत्तियात्मन, ये जो विधि है अन्य निवृत्त स्वरूप है, कैसा है ये? चातुर्वर्ण चरित भक्षम आदि अन्य निवृत्त स्वरूप है, तो अन्य निवृत्त स्वरूप होने से तदाक्षेपकत्व सिद्ध है, अग्निहोत्र आदि का आक्षेपक नहीं हो सकता, किसका आक्षेप? भोजन करता है तो अग्निहोत्र करे ऐसा नहीं बन सकता, ये पूर्वादि ने कहा, ये सिद्धांत ने बताया। ग्यारह बारह तेरह टिप्पणी है, ग्यारह में अन्य निवृत्ति निवृत्ति इत्यादि सखलु अन्य निवृत्ति प्रयोजक, वो जो नियम विधि है ना, चातुर्वर्णम चरित भक्षम इति नाम तु चतुर्गुणम एक कालम चरित भक्षम आदि, एक कालम चरित भक्षम दो काल न खाए उसमें तात्पर्य क्या क्या है, दो समय न खाए उसमें तात्पर्य होता है, एक बार भोजन करना कोई नियम नहीं, भूख नहीं तो भोजन न करे, वहां पाप नहीं लगेगा, किंतु दो बार नहीं खाना चाहिए उसमें तात्पर्य रखता है। हाँ, तात्पर्य उधर है इसका परिसंख्या में। एक बार भोजन करे ऐसे तात्पर्य नहीं है, पर भूख नहीं तो भोजन नहीं करेगा, उस क्षुधा रूपी दोष के कारण भोजन करता है। यदि तीन दिन उपवास करे तभी पाप नहीं लगेगा उसको, क्यों? हाँ, माने यदि भोजन करे तो एक माने दूसरी बार भोजन न करे उसमें तात्पर्य होता है। एक बार करे में तात्पर्य नहीं, दो बार न करे उसमें तात्पर्य रखता है, ऐसा परिसंख्या विधि है ये कह रहे हैं। अच्छा, अन्य निवृत्ति इत्यादि ग्यारह की टिप्पणी है। सखलु सामान्य जो परिसंख्या विधि है वह अन्य निवृत्ति प्रयोजक असन, अन्य के निवृत्ति प्रयोजक है वाक्य। चातुर्वर्णम चरित भक्षम आदि माने पंचम वर्ण में न खाए इत्यादि परक है वाक्य, निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक वाक्य नहीं है, ये निषेध परक वाक्य है, विधि परक नहीं है वाक्य, ये कहना चाहते हैं। प्रयोजक सन न प्रयोजित क्रिया, क्रिया माने अग्निहोत्री क्रिया का प्रयोजक नहीं करता, माने भोजन करता है तो अग्निहोत्र करे ऐसे के प्रति प्रयोजक नहीं बनता। इति कुतो विद्या विरोध, फिर ये भोजन के साथ ज्ञान का कैसे, ज्ञान के साथ कैसे विरोध होगा भोजन का? कुतो विद्या विरोध कुतश्च तस्य अग्निहोत्र आदि प्रसक्ति, और भोजन करे तो अग्निहोत्र कैसे करेगा, वो प्रसक्ति प्राप्ति कैसे नहीं हो सकता, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अच्छा, पार की टिप्पणी स्वरूप है वो तो माने निवृत्ति बोधक अस्य आत्मा न माने निवृत्ति बोधक है वो, अन्य निवृत्ति आत्मा न माने अन्य निवृत्ति बोधक वाक्य है वो, ये कहा। तेरह की टिप्पणी तद आप सिद्ध कहा, पूर्वादि की शंका टिप्पणी में नो विधेर भावार्थ विषयत्व महाराज, आपने विधि ये चातुर्वर्णम चरित भैक्षम ऐसा है, चरित विदिर्लिंग है, और आपने एक निषेध परक अर्थ कैसे निकाला उसका? भावार्थक होता है विधि, अभावार्थक नहीं होता, निषेध अभावार्थक होता है और विधि जो होता है भावार्थक होता है। ननु विधेर भावार्थत्व विषयत्व नियम नियम, जो विधि होता है ना, चरित कहा हुआ है वहां, नकार तो नहीं है वहां, चातुर्वर्णम भिक्षाम चरित भैक्षम चरित ऐसा है, विधि है वो, तो विधेर भावार्थ विषयत्व नियम नियमाद, विधि जो होते भाव, भाव विषय को नियम करने वाला होता है, किसका होता है, अभाव को नियम नहीं करता विधि, नियमाद पूर्वादि बोल रहे हैं। अस्थिक्रिया आक्षेपक तो आक्षेपत्व, वहां पर अस्थिक्रिया का आक्षेपक होगा। अच्छा, इति आशंक्य शंका करके कहते हैं, विद्या विरुद्ध तदाक्षेपकत्व तो असंभवात, अग्निहोत्र आदि क्योंकि अस्थिक्रिया लग जाएगा, अग्निहोत्र करे आएगा कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं विद्या विरुद्ध तदाक्षेपत्व असंभवात, विद्या के जो विरोधी है अग्निहोत्र आदि अज्ञान काल में होने वाला उसका आक्षेपक नहीं हो सकता, ठीक है। तत् इत्यादि कहा था इसको, इत्यादि कहा था इसी को कहा था, तत् आक्षेपकत्व असिद्धे ये कहा था। भिक्षादे शुद्ध दोष कृतत्वात्, एक आते देखो भिक्षादि जो केवल दोष दोषकृत है, शुद्ध दोष है, केवल क्षुदादि दोष के कारण होता है कृतत्वात्, कर्मणो अथतात्वात्, अग्निहोत्र कर्म ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभिमान डाल करके होता है, केवल क्षुदादि दोष के कारण नहीं है, वहां बहुत सारे दोष है, यहां मैं ब्राह्मण हूं, सपत्निक हूं, हाँ अग्निहोत्र के अधिकारी हूं, ऐसा ऐसा बहुत कुछ अभिमान होता है। कर्मण माने अग्निहोत्र कर्मणो अथतात्वात्, शुद्ध दोषकृत नहीं है, इसलिए भाई सम्य मिथभाव, इसलिए भिक्षा आदि में अग्निहोत्र में विषमता है, इस सिद्धांत ने कहा। आगे कहते हैं नियम से इत्यादि बोल दिया, भाषण हो गया आगे, ठीक है। कर्मसु रागाधिपतो अधिकारात विरक्त से ज्ञानाधिकारात ज्ञानिनो हेतु अभाव कर्माभाव तस्य भोजनादि अतुल्यत्वात् तत्त्वमादे सर्व व्यापार उपरमात्मक ज्ञान हेतोर निवर्तकत्वेन प्रामाण्यम प्रतिपादितम उपसंहार यदि। अब सिद्धांत कहते जो विषय चल रहा था इसको उपसंहार करना चाहते हैं, जो विषय चल रहा था माने झगड़ा जो चल रहा था, माने यदि भोजन करता है ज्ञानी तो अग्निहोत्र भी करे, पूर्वादि का यह हट था, इस जो विषय चल रहा था इसको उपसंहार करते हैं। ये कहते हैं क्या, कर्मसु रागादि मतो अधिकारात, जो कर्म है ना अग्निहोत्रादि कर्म रागादि वाले के लिए प्राप्त अधिकार है, कर्म करने का अधिकार किसको, राग द्वेष आदि दोष कृत हो, राग द्वेष आदि दोष से युक्त हो, मुझे पाप न लगे, मुझे पुण्य हो, ऐसी भावना में जो होगा राग आदि दोष से ग्रसित होगा वो कर्म करने का अधिकारी होता है। कर्मसु कर्मों में अग्निहोत्रादि कर्मों में रागादि बताओ, जो रागादिमान पुरुष होगा, राग द्वेष से ग्रसित व्यक्ति होगा, उसका अधिकार है कर्म करने का अधिकार है। और विरक्तस्य च, जो विरक्त होगा, तो संसार का कोई फल नहीं चाहिए किसी के साथ, स्वर्ग आदि के साथ राग भी नहीं है, नरक आदि के साथ द्वेष भी नहीं, जिसको राग द्वेष का अभाव हो गया, ऐसे जो व्यक्ति होगा विरक्तस्य ज्ञानाधिकार, जो ज्ञान का अधिकार किसको है, विरक्त को है, संसार से जो विरक्त है, माने किसी में आसक्ति भी नहीं है, किसी में द्वेष भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान में अधिकार होता है। कर्मसु रागादि मतो अधिकारात्, षष्ठ्यंत है रागादि मत, कर्मों में अधिकार किसा है, रागादिमान व्यक्ति होगा, राग द्वेष से ग्रसित जो होगा, नरक से द्वेष करता हो, स्वर्ग से राग आसक्ति करता हो, वो कर्म का अधिकार होता है, अधिकारी होता है। विरक्तस्य ज्ञानाधिकार, विरक्तों को कर्म में अधिकार नहीं है, किसमें अधिकार है, ज्ञान में अधिकार है, अपने स्वरूप को पहचानने में अधिकार है। अधिकारात कहा, ज्ञानिनो हेतु अभावादेव कर्माभाव, ज्ञानी में हेतु नहीं है, कर्म का कारण क्या है, राग आदि, वो नहीं है ज्ञानी में, इसलिए कर्म में अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि भोजन में भोजन करता है तो ज्ञानी को भी अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा नियम लागू नहीं होता, यही कह रहे हैं। ज्ञानी लो हेतु अभाव, कर्म के हेतु है राग आदि, तो ज्ञानों में राग आदि नहीं है, इसलिए कर्म नहीं कर सकता, कर्माभाव। तस्य भोजनादि अतुल्यत्वात्, जो कर्म है ना अग्निहोत्रादि कर्म, भोजनादि के समान नहीं है वो, उसको भोजनादि के समान नहीं मान सकते। तस्य मैंने कर्म, 18 की टिप्पणी में कहा कर्माभाव, 14 की टिप्पणी कर्म, तस्य मैंने कर्म, वो कर्म का भोजनादि अतुल्यत्वात्, अग्निहोत्रादि जो कर्म है वो भोजनादि के समान नहीं है, अतुल्य भोजनादि। 15 की टिप्पणी, शास्त्र अनपेक्ष क्षुदादि दोष मात्र कृतत्वात् भिक्षादि, भिक्षादि जो होते हैं शास्त्र ने नहीं बताया भोजन करना पड़ेगा करके, शास्त्र अनपेक्ष, शास्त्र की अपेक्षा नहीं, जिसमें शास्त्र की अपेक्षा न करिए, क्षुदादि दोष मात्र कृतत्व, क्षुदादि दोष मात्र कृत होता है भोजन, और अग्निहोत्रादि शास्त्र अपेक्षित होते हैं, इसलिए भोजनादि के समान अग्निहोत्र को नहीं मानना चाहिए, इसलिए मान कहा भोजनादि अतुल्य। तत्वमादेह, जो तत्वमसी आदि वाक्य है, क्या करते हैं ये पता है, तत्वमादेह जो तत्वमसी आदि वाक्य है, ये तत्वमादेह सर्व व्यापार उपरमात्मक ज्ञान है, तो ये तत्वमादि वाक्य क्या होते हैं, ज्ञान के कारण होते हैं, कैसे ज्ञान, सर्व व्यापार का उपराम का कारण होते हैं, कौन तत्वमसी सुनने के बाद सारे व्यापार का उपराम होगा उसका, कोई कर्म भी व्यापार नहीं करेगा। तत्वमादेह हेतु हो, है ना, तत्वमादि हेतु है, तत्वमसी वाक्य आदि हेतु है, किसके, सर्व व्यापार उपरमात्मक ज्ञान हस्य हेतु हो, यह है सर्व व्यापार के उपराम स्वरूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान का हेतु होते तत्वमसी वाक्य, माने ज्ञान काल में कर्म नहीं करता, सारे व्यापार का उपराम हो जाता है, इसका हेतु होने से निवर्तकत्वेन, कर्म का निवर्तक होते हैं कौन, तत्वमसी आदि वाक्य, किसका, ज्ञान, ज्ञानी को कर्म से निवृत्ति करने वाले वाक्य है वो, निवर्तकत्व ना प्रामाण्यम, इस रूप से प्रामाण्य है, माने विधि रूप से तत्वमसी वाक्य प्रमाण नहीं है, निवृत्ति रूप से है, कर्म का व्यापार से उपराम कराने के रूप से प्रामाण्य है, प्रामाण्यम प्रतिपादितम, ये अभी तक जो सिद्ध किया था उसका उपसंहार कर दें, समापन कर दें, हम कहा तस्मात, कहा तस्मात परमात्मा यथात्म ज्ञान विधेयरपि, जो परमात्मा स्वरूप यथार्थ ज्ञान है उसके विधि माने यहां वाक्य, वहां विधान नहीं होता, ये इन वाक्यों में भी, वाक्यों का भी, तद विपरीत उस परमात्मा यथात्म ज्ञान से विपरीत जो वाक्य होते हैं, अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण इत्यादि जो विपरीत है, वह स्थूल द्वैत विज्ञान निवर्तकत्व, मैं स्थूल हूं द्वैत है इत्यादि जो विज्ञान पहले था उसका निवर्तक होते हैं, अस्थूल मनाणु इत्यादि वाक्य आकर के निषेध कर देते हैं, कहा तद विपरीत माने ज्ञान के जो विरोधी होंगे, याथ माने परमात्मा यथात्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का जो विपरीत होना है, कौन है, थूल द्वैत, थूल मैं थूल हूं मनुष्य हूं इत्यादि, और द्वैत दिखना इत्यादि ज्ञान निवर्तकत्व, वो निवर्तक होते हैं परमात्मा स्वरूप यथार्थ ज्ञान, निवर्तक होने के कारण निवर्तकत्वात् सामर्थ्य, यही सामर्थ्य होने से सर्वकर्म प्रतिषेध विधेयत्व संपद्यते, सर्वकर्म का प्रतिषेध विधान के लिए ये वाक्य संपन्न होते हैं, कौन वाक्य, तत्वमसी आदि वाक्य। कर्म प्रवृत्ति अभाव से तुल्यत्वात्, देखो निषेध वाक्य में और तत्वमसी वाक्य में दोनों में कर्म की प्रवृत्ति का अभाव दोनों में समान है, न कलंजम भक्षेदा, सुनने के बाद क्या करेगा व्यक्ति, कलंज खाने की जो राग थी छोड़ देगा, चुप हो जाता है, ठीक इसी प्रकार तत्वमसी आदि सुनने के बाद कर्म को छोड़ देता है, किसको छोड़ता है, निवृत्तिपरक वाक्य है, कर्म निवृत्तिपरक वाक्य है, समान है। जैसे तुम्हारे यहां निषेध वाक्य होते हैं, नकल न भक्षत ब्राह्मणो न हंतव्य आदि वाक्य हैं, वो निषेध वाक्य सुनने के बाद कर्म निवृत्ति हो जाती है, राग आदि प्राप्त जो कर्म था मारना आदि निवृत्त हो जाता है। तो जैसे वो निवृत्तिपरक वाक्य प्रमाण है, इसी प्रकार तत्वशी आदि वाक्य भी अस्तूल अनणु इत्यादि घोषित करके निवृत्तिपरक वाक्य होने से प्रमाण आ जाता है। कर्म प्रवृत्ति वास्तुल्यत्वात् यथा प्रतिषेध विषय, जैसे प्रतिषेध के विषय में है निषेध शास्त्र जो होते हैं, न कलंग मक्षत ब्राह्मणों न हंत सुरा मापिवेद इत्यादि वाक्य हैं, वो प्रवृत्ति के अभाव करा देते हैं, इसलिए इस रूप से प्रमाण प्रामाण्य है उन वाक्यों में। ठीक इसी प्रकार तत्वशी वाक्य में भी जो सर्वद्वैत का बाधक रूप से प्रमाण आ जाता है, ये कहा। तस्मात प्रतिषेध विधि वच्च प्रतिषेध विधि के समान, जैसे न कलंग मक्षत आदि प्रतिषेध विधि होते हैं उसके समान, वस्तु प्रतिपादनम तत्परत्वम च सिद्धम, ये भी वस्तु का प्रतिपादन करते, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य का प्रतिपादन करना तत्परता, जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य में तात्पर्य सिद्ध हो जाते हैं शास्त्र से, शास्त्र ये जो तत्वमसी आदि शास्त्र उसमें प्रमाण हो जाते हैं, ये कहा हुआ है। टिप्पणियां हैं, तीन की टिप्पणियां ना, निवर्तकत्व अन्यथा रूपत्या, हाँ यही है, एक की टिप्पणी पहले तो भक्षमाण हेतु हो तस्मात करता, आगे हेतु बताएंगे, एक कहा। दो की टिप्पणी ज्ञान विधेयर भी कहा, ज्ञान विधि माने ज्ञानोत्पादक वाक्य से है, विधि नहीं है, ज्ञान उत्पन्न करने वाले जो वाक्य हैं कौन वाक्य हैं, तत्वमसी आदि वाक्य। तीन नंबर टिप्पणी का निवर्तकत्व अन्यथा अनुपत्या इत्यर्थ, हाँ माने निवर्तकत्व निवर्तकत्वात् था ना वहां, तद विपरीत माने जो तत्वमसी का जो विषय होता है उससे जो विपरीत अस्थूल अनुण का विपरीत थूलादि जो ज्ञान था उसके निवर्तकत्वाद कहा था, निवृत्ति अन्यथा अनुपत्या, अन्य प्रकार से नहीं हो सकती निवृत्ति, अस्थूलम आदि वाक्य के बिना ये थूलादि ज्ञान का निवृत्ति नहीं हो सकती। अस्थूलम वाक्य कहा है, यदि थूलादि की निवृत्ति न होती तो वो माने संगति नहीं लगने अस्थूलम आदि वाक्य का, यही है। चार की टिप्पणी प्रतिषेध विद्यर्थत्व, चार बोधनार्थम या विद्यर्थत्व माने बोधनार्थम, आगे प्रतिषेध विषय कहा था पांच की टिप्पणी में, कलंज भक्षण आदौ, जिस प्रकार कलंज भक्षण आदि कहा न कलंज भक्षण है ना, तो वाक्य निवृत्तिपरक होकर के प्रामाण्य है, उसी प्रकार तत्वशी आदि वाक्य भी निवृत्तिपरक होकर के प्रामाण्य है, प्रवृत्तिपरक होकर नहीं। अच्छा तस्मात में छह की टिप्पणी दिया था, तस्मात माने निषेध वाक्य तत्वमाद ऊंचा दोनों में समाता है, निषेध वाक्य को प्रमाण माना जाता है तो तत्वमस्यादि को प्रमाण मानना पड़ेगा, ऐसा समाज समता है दोनों में, निषेध वाक्य तत्वमादोच भ्रांति प्रवृत्ति निराश है, दोनों में भ्रांत प्रवृत्ति का निराश है, मैं स्थूल हूं ब्राह्मण हूं आदि यहां भ्रांति है, और वहां राग आदि प्राप्त भ्रांति है कलंज भक्षण आदि का, वो दोनों में निवृत्ति करना है, अरे तू ब्राह्मण आदि नहीं है निषेध करना है, और वहां भक्षण करना नहीं चाहे करके निषेध किया जाता है, रागता प्राप्त है ब्रह्म ज्ञान को निवृत्ति करने के लिए है, या देह में जैसे मनुष्य बुद्धि ब्रह्म ज्ञान है तो कलंज भक्षण आदि में भी अभक्ष में भक्ष्य बुद्धि ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए वाक्य होते हैं, न कलंज भक्ष्य इस प्रकार तत्व आदि वाक्य के देहादि भ्रम को निवृत्ति करने वाले वाक्य हैं, यही बता रहे हैं छह नंबर टिप्पणी। तस्मात निषेध वाक्य तत्वमादव दोनों वाक्यों में, जो न कलंज भक्ष्य निषेध वाक्य और तत्वमसी आदि वाक्य दोनों में भ्रांत प्रवृत्ति निराश, जो भ्रांति से होने वाली प्रवृत्ति थी उसको खंडन के द्वारा निवृत्ति के द्वारा निराश है ना, अकार्यशेष वस्तु मात्र परिवसानत्वात्, अकार्यशेष वस्तु कार्यपरक नहीं होता है वाक्य, अकार्यशेष जो वस्तु है उसी के परिवासना विशेषार्थ कहा, उस अकार्य वस्तु के सिद्ध करने वाले हैं, ब्रह्मभाव को सिद्ध करने वाले हैं, सिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाले हैं कहा। अच्छा टिप्पणियां तो हो गई, आगे टीका है, तस्य माने विधिर उत्पादकम वाक्यम, तस्य विधिर माने ज्ञान विधेर अपि है ना, उसका अर्थ कर रहे हैं तस्मात के आगे, माने तस्य माने विधिर उत्पादकम वाक्यम, या विधि माने वहता है ज्ञान विधेर अपि पे ज्ञान माने विधि का विधि शब्द का अर्थ उत्पादक वाक्य, क्या समझ रहा, वह विधि वाक्य नहीं है तत्वमसि, ज्ञान का उत्पादक वाक्य समझ रहा है कहा। सोलह की टिप्पणी है यहां, परमात्मा यथार्थ ज्ञान है, जो परमात्मा यथार्थ ज्ञान है वो विधि का उत्पादक वाक्य है, विधि माने उत्पादक वाक्य, विधि शब्द का अर्थ उत्पादक वाक्य, ये समझना। तस्य निषेध वाक्य व तत्व ज्ञान हेतु, जैसे निषेध वाक्य वस्तु का ज्ञान करा देता है, इसी प्रकार ये भी तत्व ज्ञान, तत्व से ऐक्य ज्ञान का कारण है ये। कौन? तत्वमसी आदि वाक्य। तस्य माने तत्वमसी आदि वाक्य से निषेध वाक्य, जैसे निषेध वाक्य तत्व ज्ञान है तो तत्व ज्ञान के हेतु है कारण होने से, तद विरोधी मिथ्या ज्ञान ध्वंसित्वाद, उसे ऐक्य ज्ञान के विरोधी जो मिथ्या ज्ञान है उसके ध्वंसी है, नाशक है ये तत्वमसी वाक्य ध्वंसित्वाद। अशेष व्यापार निवर्तकत्व, संपूर्ण जो व्यापार होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे लिए कर्तव्य अमुक है, ये है सो है करके दुनिया भर के जो व्यापार होना था, उन व्यापार के निवृत्ति के रूप से, निवर्तक रूप से कूटस्थ वस्तु निष्ठ से युक्तम प्रामाण्यम, जो कूटस्थ वस्तु निष्ठ जो बताने वाला वाक्य उसमें प्रामाण्य है तत्वसी वाक्य में। ठीक है, सत्र की टिप्पणी में कहा अक्रिय वस्तु तात्पर्य बता, जो अक्रिय वस्तु है ना उसमें तात्पर्य होता है वाक्य का, तत्वसी वाक्य का किसमें होता है तात्पर्य? अक्रिय वस्तु, कुटस्थ वस्तु में होता है। कहा मिथ्या ज्ञान ध्वंसे हेतु अभावे फलाभाव न्याय न सर्वकर्म निवृत्ति अत्यथा, मिथ्या ज्ञान ध्वंस होने पर क्या होगा? मिथ्या ज्ञान रहने पर कार्य होता था, क्या होना था? सारे कर्म होता था, तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहा, ध्वंस हो गया तो कार्य का अभाव, हेतु अभावे कार्याभाव, कारणाभावे कार्याभाव। ये कह रहे हैं मिथ्या ज्ञान ध्वंसे, जो मिथ्या ज्ञान देहादि में अभिमान था, मैं ब्राह्मण हूं आदि अभिमान था, ये मिथ्या ज्ञान के ध्वंस हो जाने पर, ना हम ब्राह्मण ना हम मनुष्य ऐसा ज्ञान हो गया, ऐसे ज्ञान होने से हेतु अभावे फलाभाव न्याय, ये नियम है, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, हेतु अभावे फलाभाव। जब ब्राह्मणत्वादि बुद्धि चली गई तो उस ब्राह्मणत्वादि बुद्धि से होने वाला कर्म का भी अभाव हो जाएगा, अग्निहोत्रादि कर्म का भी अभाव हो जाएगा, यही न्याय है, हेतु अभावे फलाभाव न्याय ना सर्वकर्म निवृत्ते है, सब कर्म का निवृत्ति होगी उस काल में, कोई कर्म नहीं होगा उससे, नित्य नैमित्तिक आदि कोई भी कर्म नहीं हो सकता। मिथ्या ज्ञान ध्वंस होने पर, जो देहाभिमान है मिथ्या ज्ञान, इसका नाश होने पर कोई कर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि देहाभिमान पूर्वक कर्म होना है, कि नियम क्या है? हेतु अभावे फलाभाव, क्या नियम है? जब कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं होगा, ये स्थिति है, निमित्ताभाव नैमित्तिक अभाव यही है, ये कहा। तत्पद उपात्तम हेतु विपष्ट है, तस्मात खान तस्मात, तो तत्पद के द्वारा गृहित जो हेतु है उसी को दिखाते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। कहा तत्पद 18वीं पद में तत्पद तस्मात पद, जो भाष्य में तस्मात है उसको तत्पद से हटिका मिली है, उसके द्वारा गृहित जो हेतु है उसी को यहां स्पष्टीकरण करते हैं। कर्म प्रवृत्ति इत्यादि कहा, कर्म प्रवृत्ति अभाव से तुल्यत्वात, जैसे निषेध वाक्य में कर्म प्रवृत्ति का अभाव होता है, रागादित भक्षण आदि क्रिया की वहां प्रवृत्ति थी उसका अभाव कर देता है निषेध वाक्य, ठीक इसी प्रकार यहां भी जो सारी देहादि में आत्मभाव करके जो अग्निहोत्र आदि कर्म में प्रवृत्ति होना था उसका निषेध कर देगा तत्वसी वाक्य, यही कहते हैं प्रतिषेध वाक्य के समान है। बोला ठीक है, मैं यथा प्रतिषेध्य भक्षणादौ, जैसे प्रतिषेध्य भक्षणादि है, कलंजादि भक्षण में रागता प्राप्त है भक्षणादौ, प्रतिषेध शास्त्र प्रसाद, वहां प्रतिषेध शास्त्र क्या आएगा? न कलंज भक्षे, प्रतिषेध शास्त्र है उसके अधीन से प्रवृत्ति अभाव, भक्षण आदि की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, कलंज भक्षण का प्रवृत्ति नहीं होगी अब, न कलंज भक्षण के बाद अभाव हो। तथा उसी प्रकार तत्वमसी आदि वाक्य से, जो तत्वमसी आदि वाक्य है, तत्वमसी अहम ब्रह्माष्टमी जो भी वाक्य है, ये महावाक्य है, उसे वाक्य सामर्थ्य, अतो वाक्य के सामर्थ्य से क्या होगा? कर्मसु अपनी प्रवृत्ति अभाव, अभाव से तुल्यत्वाद, अग्निहोत्र आदि जो कर्म है उसमें भी प्रवृत्ति का अभाव समान है, क्यों? देहादि में आत्मबुद्धि के बिना अग्निहोत्र आदि हो नहीं सकती है, देहादि को आत्मबुद्धि बांध करके अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ होता है तो उस काल में कर्म का अभाव होना सब स्वाभाविक है, प्रवृत्ति का अभाव स्वाभाविक है। तत्वमसि आदि वाक्य से सामर्थ्यात, 19 की टिप्पणी सामर्थ्यात, अशेष प्रवृत्ति नाम आत्म अज्ञान हेतुगत्वात्, आत्माज्ञान वहां पर सिर जोड़ देना चाहिए, आत्मज्ञान नहीं आत्माज्ञान, आत्मा का अज्ञान, अशेष प्रवृत्ति नाम, जितने भी प्रवृत्तियां होती है ना, कोई भी कर्म करता है व्यक्ति, अशेष प्रवृत्ति नाम, चाहे विधि हो चाहे निषेध हो, कोई भी कर्म करता हो, सारे प्रवृत्तियों का प्रवृत्ति नाम आत्मा ज्ञान हेतु का, तो आत्मा के अज्ञान कारण है ये, आत्मा का अज्ञान होने से ही सारी प्रवृत्ति होती है, सारे प्रवृत्तियों का कारण है आत्मा का अज्ञान, अपना स्वरूप का ज्ञान हेतु का। परमात्मा यथार्थ ज्ञान हेतु हो, जो परमात्मा यथार्थ ज्ञान हो गया जब अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है उसका, तत्वमस्यादे जो परमात्मा यथार्थ ज्ञान का हेतु वाक्य कौन है? तत्वमसि वाक्य, ये वाक्य तद्वंसित्वेन, तद्वंसित्वेन माने अज्ञान ध्वंसित्वेन, प्रवृत्ति का कारण है अज्ञान, अज्ञान का नाश करेगा वो ध्वंसित्वेन, हेतु अभाव है फलाभाव। इसलिए अज्ञान जब नहीं रहेगा, सारी प्रवृत्तियों का कारण होता अज्ञान, तत्वमसि आदि वाक्य के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, नष्ट होने पर क्या होगा? प्रवृत्ति का अभाव, कर्म में प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा। ये कहा ना विदुष कर्मसु प्रवृत्ति भावो युक्त है, एवं ज्ञानी को जो है कर्म में प्रवृत्ति का अभाव ही ठीक हो जाता है, यह समझना चाहिए। कहा आगे टीका में कहते हैं प्रतिषेध शास्त्र साम्ये तत्वमस्यादि शास्त्र उच्यमाने तथैव निवृत्ति दृष्टम स्यात् न वस्तु प्रतिपादकम इति आशंका। पूर्वादि शंका करता है कि मीमांसक शंका करता है, जैसे प्रतिषेध शास्त्र के समता मानने पर, तत्वमसि आदि वाक्य को निषेध शास्त्र के समान मानने पर क्या होगा? तत्वमसि आदि शास्त्र से प्रतिषेध शास्त्र साम्ये, तत्वमसि आदि जो शास्त्र है उसको प्रतिषेध शास्त्र के समान मानने पर, समान मानने पर क्या होगा? उच्च माने ऐसा कहने पर तथैव निवृत्ति, जैसे प्रतिषेध शास्त्र निवृत्ति में निष्ठा रखने वाला होता है तो तत्वमसि भी उसी में निष्ठा रखना चाहिए निवृत्ति में। ये शंका पूर्वादि की, न वस्तु प्रतिपादक, फिर जीवात्मा परमात्मा का ऐके नहीं बताना चाहिए उसको, निवृत्ति में जाना चाहिए। इस शंका पूर्वादि के उत्तर देते हैं आगे, टिप्पणी थी ना एक तथैव विष तथैव तथैव निषेध शास्त्र में, जैसे निषेध शास्त्र निवृत्ति में निष्ठा रखता है उसी प्रकार तत्वसी वाक्य को भी निवृत्ति में जाना चाहिए, फिर जीवात्मा और परमात्मा का ऐके नहीं बताना चाहिए। कि पूर्वादि की शंका हो गई तो उत्तर देते हैं तस्मात इत्यादि भाषा में कहा हुआ है, तस्मात प्रतिषेध विधिवच्च वस्तु प्रतिपादन, प्रतिषेध विषय के समान वस्तु का प्रतिपादन करता है, तत्पतत्व से सिद्धम शास्त्र से वस्तु का प्रतिपादन करने वाला होता है। टीका टीका में बताएंगे इस बात को, देखो प्रतिषेध हो ही जो प्रतिषेध वाक्य होता है ना नकलन भक्ष कैसा करता है, प्रसक्त क्रियाम निवर्तन, जो प्रसक्त क्रिया थी जिसमें भोजन खाने की इच्छा थी उस क्रिया की निवृत्ति करते हुए, भक्षण की इच्छा थी प्रसक्त था प्राप्ति है उसका निषेध करता हुआ जो प्रतिषेध वाक्य है, प्रतिषेध ही प्रतिषेध वाक्य प्रसक्त क्रियाम निवर्तन, प्रसक्त क्रिया को निवृत्ति करता हुआ तद उपलक्षित, उसके उपलक्षित क्या दिखाता है, औदासीन्यात्मक वस्तु ने परिवर्तित, वस्तु में परिवर्तन होता है उदासीन भाव में रहना यह दिखाता है, प्रसक्त क्रिया को निषेध करता हुआ उसे निषेध के द्वारा उपलक्षित क्या उदासीन भाव में रहने के लिए बताता है, किस भाव में उदासीन होना प्रवृत्तिशील न होना इसके लिए बताता है। ये कहा तथा तत्वमसि आदि वाक्य से आगे, तत्वमसि आदि वाक्य भी ऐसा ही है वस्तु प्रतिपादकत्वम अविरुद्धम, वस्तु का प्रतिपादक विरुद्ध नहीं है, ये कहना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं 21 22 23 21 में कहते हैं तद उपलक्षित निवृत्ति उपलक्षित प्रवृत्ति अनुकूल प्रयत्न अभाव, निवृत्ति उपलक्षित माने प्रवृत्ति के जो अनुकूल के प्रयत्न का अभाव, अभाव विशिष्ट विशिष्टम विशिष्ट मनो अवस्था विशेषात्मक वस्तु नहीं कहा, माने निवृत्ति से उपलक्षित होता है प्रवृत्ति के अनुकूल का प्रयत्न का अभाव, विशिष्ट जो मन की एक अवस्था विशेष है उसमें रखने वाला होता है निषेध वाक्य। ठीक इसी प्रकार वेदांत वाक्य भी कहते हैं 22 में कहा तात्पर्यवत भवती, यह कहा 22 में परिवसति माने तात्पर्यवत भवती, 23 में कहा यथा इति शेष, जैसे निषेध वाक्य इसमें रखता है उसी प्रकार तथा तत्वमसि आदि वाक्य से अभी वस्तु प्रतिपादक अविरुद्ध, उसी प्रकार तत्वमसि आदि वाक्य में भी वस्तु का प्रतिपादक तुम्हें अविरुद्ध है। वेदांतानाम सिद्धे प्रामाण्यपत अर्थवादादीनाम अन्य पराणाम अपनी संवाद विसंवाद और अभावे स्वार्थे मानव सिद्धौ सिद्धा विशुद्धियादि गुणवती प्राण देवता चकारार्थ। अब कहते वेदांतानाम सिद्धे प्रामाण्यपत, जैसे वेदांतों का प्रामाण्य किसमें, सिद्ध वस्तु में है, सिद्धे वस्तु नहीं, 22 में कहा होगा इसलिए अकार्य, 24 में कहा अकार्य शेषे शुद्धे ब्रह्मणी, अकार्य जो शुद्ध ब्रह्म है उसमें तात्पर्य होता है वेदांत का। उसी प्रकार अर्थवाद आदि नाम अपनी, जो अर्थवाद वाक्य है ना अन्य परक वाक्य होते हैं, अर्थवाद वाक्य स्वयं को सिद्ध नहीं करते अन्य परक होते हैं, अर्थवाद आदि नाम अपनी जो अर्थवाद आदि है, 25 में कहा विधेय प्राशस्त पराणम, अर्थवाद क्या होते हैं विधेय की प्रशंसा परक होते हैं, ऐसा वाक्य भी संवाद विसंवाद और अभावे, अर्थवाद 3 प्रकार के होते हैं संवाद विषमवाद भूतार्थवाद गुणवाद अनुवाद भूतार्थवाद, संवाद माने है गुणवाद, ये नहीं, ये अनुवाद और विषमवाद माने गुणवाद, ये दोनों के अभाव हो, गुणवाद भी न हो अनुवाद भी न हो, तो भूतार्थवाद में स्वतः प्रामाण्य है, अर्थवाद में भी प्रामाण्य है स्वयं में, अन्य परक नहीं होता भूतार्थवाद, जैसे वज्र हस्त पुरंदर यथार्थ हो जाता है, अर्थवाद भी यथार्थ होता है, अन्य परक नहीं होता वाक्य। ठीक है, ये कह रहे हैं तो वेदांतानाम सिद्धे प्रामाण्यवत, जैसे सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य है वेदांत वाक्यों का, उसी प्रकार अर्थवाद आदि नाम जो अर्थवाद आदि है वह भी, अन्य पराणाम यदि विधेय प्रासद्य परक वाक्य होते हैं वो होने पर भी, संवाद विसंवाद और अभाव, विरुद्ध भी न हो अनुवाद भी न हो, संवाद का अर्थ होता है अनुवाद और विसंवाद माने विरुद्ध गुणवाद, ये दोनों के अभाव होने पर स्वार्थ है, अपने स्वार्थ में मानव तो सिद्ध हो, अर्थवाद का भी प्रमाण है स्वार्थ में, कौन भूतार्थवाद में सिद्धा, यहां भी सिद्धा विशुद्धि आदि गुणवती प्राण देवता चकार अर्थ, ये उपासना के लिए उद्गित उपासना चल रहा है, इसलिए यहां भी सिद्ध है, क्या सिद्ध है, ये द्वयाः प्राजापत्य इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्राण की उपासना सिद्ध है, किसकी उपासना माने इंद्रियों के निंदा के माध्यम से प्राण की उपासना सिद्ध है बोलते, अर्थवाद है भूतार्थवाद है, कौन सा वाद है भूतार्थवाद, ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए सिद्धा विशुद्धि आदि गुणवती प्राण देवता इति चकार अर्थ, विशुद्धियादि गुण से युक्त जो प्राण देवता है वह देवता उपास्य है या सिद्ध होना है, 26 की टिप्पणी, 26 का प्राण देवता तद उपास्य, प्राणोपास्य क्या है सिद्धत्वात् तत्परम द्वयः इत्यादि वाक्यम, ये प्राण की उपासना सिद्ध होने से ये वाक्य जो द्वयः प्राजापत्या कनीयसा कानीयसा देवः ज्येष्ठा असुरा इत्यादि जो वाक्य था मंत्र था ना, यही है तो द्वयाः इत्यादि वाक्य इसी के लिए प्राण उपासना के लिए है, मुख्य प्राण की उपासना के लिए है, इसके लिए वाक्य है ये मंत्र, इसके लिए है ये कंडिका, ये कहा समय हो गया है, याद ही हो गया, यही रखते हैं आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णस्य